Fiodor ja. I Borys. Czyli liryczny terroryzm. I teraz powiem ci, jaka sytuacja tutaj się rozgrywa. Więc ogólnie mam w chybansu, a ty masz problem. Wiesz, ziombel, mam w sobie szampana bąble. Lubię pić szampana, a tak w ogóle szampan jest dla nas i to jest dobre. A najlepsze są melanże, najgorętsze. Także pędzę tam, gdzie taki zwęszę. Gra tupak, jest supa, sala cała w dupach. Ty barman, daj piwo, to ja okupant. Taka karma, okupować bary. A twoja karma, to lacz mi browary. Bez kwiku, nerwowych tików i trików. Dziuk, dziuku, lej browar mi tu, yo. Tak gip, gip warczy. Więcej pansu, to co mam nie starczy. O to będę walczył, więc czego się marszysz? Więcej bansu, to co mam mi nie starczy. Jeśli masz w sobie bans, to bansuj cały dzień. To co słyszę za to spal, co dziadem buja się. Jaki dla mnie, taki dla ciebie kuszum ding ding. Wyluzuj się do bitu w stylu dyling ding ding. Jeśli masz w sobie bans, to buja się. Masz zegarek? Jestem pięćką marek. Wiesz, ja nie mam, palę hajs i będę śpiewał. Jak masz szampan, to sobie go rozlewam. I nikt tu się kurwa na mnie nie gniewa. Znam się z onarem, rozglądam się za towarem. Tysiące saren i Fiodor siedzący za barem. Jeżdżę szybkim samochodem marki McLaren. A tedy czołgiem, błękitny foraner. 2002 to ja, AC Hammer. Moje klipy są kręcone z sześciu kamer. PLN-y 5x5, wielki baner. Daj mi jointa, wiesz, bo te jointy palę. Tak, hardcore'owa komercja, człowieku. Jeśli masz w sobie bas, to basuj cały dzień. To co słyszę, za to spal, co dziadam, buja się. Jaki dla mnie, taki dla ciebie kuszum ding ding. Wyluzuj się do bitu w stylu dyling ding ding. Jeśli masz w sobie bas, to buja się. Masz na nas gula? Chcę widzieć, jak mordę stulasz. Hip-hop jest dla każdego, kiedyś to zauważ. Kto ty kurwa jesteś, że tak się wczuwasz? Czujesz spaleniznę? To płonie stuwa. Co tam u was? Bo u nas cały czas to samo. Bans dzień, bans nocy, bans rano, ano. Bans dedykowany wszystkim pięknym panom. W bonusie szampana pełną wanną. Masz ochotę na bans? To proszę za mną idź. Borys będzie palił hajs, będziemy szampan pić. Kajdan na myszy i będzie lśnić. Gibbon w mojej dłoni będzie się tlić. Bisz, baw się i czasem zastanów. Słyszysz strzały? To korki od szampanów. To element planu i programu gwóźdź. Masz na nas gula? To go w sobie zduś. Hardkorowa komercja, człowieku, nigdy z kumaty jak zwierz. Pozdrawiam Onara, jał, jeszcze raz. Lubisz liczyć hajs, lubisz bans, bansu. Lubię liczyć, jak mam w chuj hajsu. Hardkorowo komercyjne gówno wyczuj. Poznasz to po moim stylu i po moim byciu. Cel w życiu, palić hajsu w chuj. Pierwszy polski prawdziwy bieg, to imprezy jest król. Dla mnie jeszcze więcej, bans, bans, bansu. Yo, jeszcze raz, yo, jeszcze raz, yo. Tak się przybija beczki. Dobra, koniec imprezy. Nagrywamy dalej.